dla wszystkich, którzy byli i odeszli. Bóg zabiera do siebie nawet najsilniejszych i nie nam wybierać. Kto odchodzi, kto zostaje, w naszej kwestii jest pilnować, by coś nie poszło w niepamięć, panie. Wiem doskonale, że każdego to czeka. Nawet mnie taki los wybrałeś dla człowieka. Płynie życia rzeka, a mnie ciągnie nurt. Czas powoli ucieka, ja płynę z nim w dół. Wiem, że przyjdzie moment, kiedy wpadnę w wir śmierci. Jednak świat się nie zatrzyma, po mnie będą kolejni ludzie nadziei pełni. Tak jak ja, że życia seans nie zakończy się szybciej niż zapowiada premiera. Życie to nie teatr, choć tu godnie żyć to sztuka. Bo się zdarza dość często, że problem do drzwi zapuka. Ja wciąż sensu szukam, choć to trudne jest czasami, kiedy nosisz w sercu dziurę, jak gdy wybuchnie dynamit. Przemijamy, wszyscy przemijamy, upadają plany, przemijamy. Chcemy czy nie chcemy, przemijamy. To jest nie do zmiany, przemijamy. Jestem tym trochę sfrustrowany, przemijamy. Wszyscy przemijamy, upadają plany, przemijamy. Chcemy czy nie chcemy, przemijamy. To jest nie do zmiany, przemijamy. Jestem tym trochę sfrustrowany. Choć tu godnie żyć to sztuka, upadają plany. Problem do drzwi zapuka i wszyscy przemijamy. Jestem jedynie człowiekiem, to jest nie do zmiany. Ciągle będzie mi mało, wszyscy przemijamy. Żyjąc w tej świadomości, że mój czas kiedyś przeminie i zużyje się zwyczajnie, tak jak nabój w karabinie. Panie, proszę o siłę, żebym mógł spełniać marzenia. Noszę dziś ich w sobie tyle, chciałbym doczekać spełnienia. Nie to, że nie doceniam tego, co otacza wokół. Dziękuję, że jestem zdrowy, że mam bliskich u boku. Jestem jedynie człowiekiem, ciągle będzie mi mało. Czy to chodzi o szczęście, czy to chodzi o siano? Moje ambicje ciężkie mnie stawiają pod ścianą. Każą brać od życia więcej chyba niż przewidziano. Szepczą mi do ucha prędzej, bo zostaniesz ofiarą. A ja pod presją pędzę, lecz w momencie, gdy chcę stanąć, najzwyczajniej tracę orientację. Kierunek gubię, chociaż miałem tam nie wracać znów. W przeszłości dubię, mimo że blizny już zbladły. Patrzę na nie z sentymentem, chociaż wiele było złego. I tak mówię, że życie jest piękne. Przemijamy, wszyscy przemijamy, upadają plany, przemijamy. Chcemy czy nie chcemy, przemijamy. To jest nie do zmiany, przemijamy. Jestem tym trochę sfrustrowany, przemijamy. Wszyscy przemijamy, upadają plany, przemijamy. Chcemy czy nie chcemy, przemijamy. To jest nie do zmiany, przemijamy. Jestem tym trochę sfrustrowany, przemijamy. Wszyscy przemijamy, upadają plany, przemijamy. Chcemy czy nie chcemy, przemijamy. To jest nie do zmiany, przemijamy. Jestem tym trochę sfrustrowany, przemijamy. Wszyscy przemijamy, upadają plany, przemijamy. Chcemy czy nie chcemy, przemijamy. To jest nie do zmiany, przemijamy. Jestem tym trochę sfrustrowany. Choć tu godnie żyć to sztuka, upadają plany. Problem do drzwi zapuka i wszyscy przemijamy. Jestem jedynie człowiekiem, to jest nie do zmiany. Ciągle będzie mi mało, wszyscy przemijamy.